ओम नमो भगवते वासुदेवाय। सब बोलिए ओम नमो भगवते वासुदेवाय, ओम नमो भगवते वासुदेवाय। तो हमारे बीच उपस्थित है, Where are you from? From Russia, Ukraine, from Germany, Italy and Ukraine. हमारे बीच उपस्थित है तीन भक्त, एक है जर्मनी से। Are you from Germany? Please stand up. जर्मनी से आई हुई है, your name please? गायत्री देवी दासी, इनको स्वागत दे दो। From Russia. Russia से आए हुए है मलंग, इनका नाम राशा से आए हुए है, उनका नाम है मलंग, अभी तक दीक्षा नहीं है। Your name? लीला प्रेमा दासी। From Italy. Or son or daughter? Son. और उनका बेटा बाहर है, दिव्य पुस्तक वितरण करते हैं। हरे कृष्ण। Italy में भक्तों ऐसे बोलते हैं, हरे कृष्ण। और चाइना में भक्तों बोलते हैं, हले कृष्ण कृष्ण कृष्ण, हले हले हले लामा लामा लामा हले हले। वो रूस शब्द नहीं बोल सकते, उनकी भाषा में नहीं है। तो शास्त्र में एक वचन है, मूर्खो वदति विष्णाय, पंडित वदति विष्णवे, उभय तो समं पुण्यं भावग्राही जनादन। इसका अर्थ है कि मूर्ख जन कहते हैं विष्णाय, क्योंकि संस्कृत व्याकरण में ऐसा होता है, जो बारह मास है और बारह मंत्र कहने है, तिलक लगाना का समय, इस प्रकार ओम नारायणाय नमः, ओम माधवाय नमः, ओम गोविंदाय नमः, ओम केशवाय नमः इत्यादि। तो इस प्रकार गोविंद को गोविंदाय नमः बोलना है, माधव गोविंद माधव दामोदर सब एक ही भगवान है, माधव को माधवाय नमः कहना है, कृष्ण को कृष्णाय नमः। तो विष्णु को क्या कहना है, विष्णाय, नहीं नहीं नहीं, विष्णवे कहना है। तो मूर्खो वदति विष्णाय, जो नहीं जानते है तो ओम विष्णाय कहेंगे, और पंडित जो संस्कृत व्याकरण पढ़ चुके है बोलते है ओम विष्णवे नमः। परंतु दोनों के फल एक ही होते हैं। फल क्या है, हम क्यों कृष्ण राम मधुसूदन दामोदर गोपीनाथ गोविंद Panke Behare, Madan Mohan, Shamasunda, Hrishikesh, इत्यादि विष्णु नाम बोलते हैं। हम क्यों बोलते हैं? किस लिए? तो हम बोलते हैं कि भगवान का नाम सुनने से, बोलने से हृदय आनंद होते हैं और वो ही स्वीकार है कि हम इनको प्रभु जैसे मानते हैं। आप प्रभु, हम दास। तो इस प्रकार वो प्रेम संबंध स्थापित होते। तो जो प्रेम से, भक्ति से भगवान का नाम लेते हैं, तो भावग्राही जनार्दन, कृष्ण का एक नाम है जनार्दन, और एक दूसरा नाम भी है भावग्राही। भावग्राही इस नाम का अर्थ है जो भक्तों का भाव ग्रहण करते। तो अच्छा हो कि हम अच्छी तरह भगवान का नाम उच्चारण करेंगे। परंतु यदि हम अज्ञानी है और यदि हम चीन में जन्म लेते हैं जिसमें लोग का आदत नहीं है वो रूप रूप शब्द कहना, और इसलिए हरे कृष्ण नहीं बोलते, हरे कृष्ण इस प्रकार बोलते। तो भावग्राही भगवान ऐसे भक्तों का भाव ग्रहण करते हैं। तो इस प्रकार पंडित और अपंडित दोनों यदि भक्ति भाव युक्त होते हैं तो भगवान का नाम लेने से एक ही फल मिलते। चैतन्य महाप्रभु, कौन है चैतन्य महाप्रभु? आप सब जानते हैं चैतन्य महाप्रभु। चैतन्य महाप्रभु है श्री कृष्ण चैतन्य, राधा कृष्ण नहे अन्य, रूपानुग जाने राजीवन। 5000 वर्षों के पहले भगवान कृष्ण आए थे और 500 वर्षों के पहले वो एक ही कृष्ण, राधा कृष्ण, चैतन्य महाप्रभु के रूप में आए थे और भक्ति प्रचार किए थे पूरे भारतवर्ष में। तो एक बार चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम गए थे। आप सब जानते हैं श्रीरंगम कहा है, भारत में सबसे बड़ा मंदिर है श्रीरंगम, वो एक विष्णु मंदिर है तमिलनाडु में। अभी प्रकल्प है भारत के सबसे बड़ा मंदिर बिहार में बना, अभी समाचार में आया, नीतीश कुमार का प्रकल्प है बिहार में सबसे बड़ा मंदिर बना, और बोलते हैं कि वहां पर सबसे बड़ा शिवलिंग होगा, लेकिन वो संभव नहीं है क्योंकि सबसे बड़ा शिवलिंग है कैलाश और उससे बड़ा नहीं हो। तो चैतन्य महाप्रभु दक्षिण भारत परिभ्रमण करके श्रीरंगम आए थे, जिसमें प्राचीन काल से शुद्ध वैष्णवों भगवान विष्णु की उपासना करते हैं, और वहां पर आज तक बहुत पंडित ब्राह्मण है। सामान्यतः जो व्यक्ति ब्राह्मण की जाति में जन्म लिया है, ऐसे व्यक्ति को पंडित कहना है। इस प्रकार पंडित नेहरू, पंडित का मतलब जो शास्त्र में विद्वान है, लेकिन ऐसा एक साधारण प्रथा है किसी ब्राह्मण को पंडित कहना। तो श्रीरंगम में अभी तक बहुत वास्तव पंडित है, शास्त्र में विद्वान है, और उस समय बहुत बहुत बहुत थे। तो चैतन्य महाप्रभु श्रीरंगम में थे और सब उपस्थित भक्त चैतन्य महाप्रभु की प्रेम भक्ति से प्रभावित हुए, बहुत अच्छा लगते थे। तो चैतन्य महाप्रभु एक बार एक दिन वो श्रीरंगम मंदिर का एक कोने में देखते थे कि एक ब्राह्मण भगवद गीता का पाठ करते और कुछ दूसरे ब्राह्मण वो भगवद गीता पाठ करने के ब्राह्मण का उसको कुछ तिरस्कार किया, निंदा की। लेकिन वो ब्राह्मण तो एकदम तन्मय थे भगवद गीता पाठ करने में। तो चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण से पूछे कि क्या हो रहा है, आप भगवद गीता पाठ करते हैं और कुछ दूसरे ब्राह्मण कुछ उपहास करते हैं और हंसते हैं आपका पाठ करने से, क्या हो रहा है। वो ब्राह्मण चैतन्य महाप्रभु को उत्तर दिया कि मेरा गुरु मुझको आदेश दिया प्रत्येक दिवस पर पूरी भगवद गीता का पाठ करना, परंतु मैं ज्यादा शिक्षित नहीं हूं और मेरा श्लोक उच्चारण तो एकदम शुद्ध स्पष्ट नहीं है, तो फिर भी गुरु आज्ञा है और इसलिए मैं प्रयास करता हूं भगवद गीता के 700 श्लोक हर रोज पाठ करूं। तो चैतन्य महाप्रभु और भी पूछे वो ब्राह्मण से कि मैं देखता हूं कि आप जैसे तैसे हो भगवद गीता का पाठ करते हैं और आपके आंखों में आंसू है, उसका कारण क्या है। और वो ब्राह्मण बोला कि मैं श्लोक पाठ करता हूं, मैं अच्छी तरह श्लोक का उच्चारण नहीं कर सकता हूं और चूंकि मैं ज्यादा शिक्षित नहीं हूं तो ये सब श्लोक का अर्थ क्या है मुझे मालूम नहीं, तो फिर भी गीता पाठ करने का समय मेरा मन में याद आते हैं कि भगवान श्री कृष्ण जो परिपूर्ण है, परमेश्वर है, सबके स्वामी है, जो असंख्य ब्रह्मांडों के मालिक है, जो सब बड़े बड़े देवताओं से पूजित है, वो भगवान श्री कृष्ण उनके परम भक्त अर्जुन का प्रेम से वशीभूत होकर अर्जुन का सारथी हो गया है, जो सब विश्ववासियों से और सब मुक्त जीवों से सेवित है, वो भगवान इनके भक्त का प्रेम से वो भक्त की सेवा करते हैं, तो उसका स्मरण करने से मेरा मन में पूरा प्रेमानंद आते हैं और इससे मेरे अंकों से आंसू आते हैं। तो चैतन्य महाप्रभु वो ब्राह्मण को आलिंगन किया है और वो ब्राह्मण को बोला कि आप भगवद गीता की बहुत सूक्ष्म अर्थ जो सभी श्लोक में है उसका विचार आप नहीं कर सकते, परंतु आप भगवद गीता के परम पंडित है क्योंकि आपका हृदय में पूर्ण शुद्ध प्रेम है भगवान कृष्ण के लिए। तो यही सभी शास्त्र का मूल सिद्धांत है, भगवान का प्रेम करना। गीता में श्री कृष्ण कहते हैं ये यथा मां प्रपद्यन्ते तां तथैव भजामि अहम्। नमो मानुवर्तन्ते मनुष्य पार्थ सर्वशः। श्री कृष्ण कहते हैं कि हर एक व्यक्ति का संबंध है मेरे साथ। भगवान कृष्ण सबके हृदय के अंदर में है, अंतर्यामी। भगवान कृष्ण सब कुछ देखते हैं जो हमारा हृदय में है। भगवान कृष्ण सब कुछ जानते हैं हमारे बारे में। तो यही था, जैसे हम व्यवहार करते हैं भगवान कृष्ण के साथ तो उस प्रकार भगवान हमसे व्यवहार करते हैं। गीता में भी श्री कृष्ण कहते हैं सर्वस्य चाहं हृदि सन्निविष्टो मतस्मृति ज्ञानम अपोहनम च। भगवान कृष्ण कहते हैं कि मैं सबके हृदय में हूं और मुझसे ज्ञान स्मृति और विस्मृति भी आते हैं। तो कुछ लोग है नास्तिक जो बोलते हैं कोई भगवान नहीं है। लगते पंजाब में ऐसे लोग तो ज्यादा नहीं है। पंजाब में लगभग सभी लोग तो भगवत विश्वासी है। शायद आपस में कुछ झगड़ा करते हैं, हमारा भगवान आपका भगवान से बड़ा है इस प्रकार, लेकिन लगभग सभी लोग तो किसी ना किसी प्रकार से भगवान को मानते हैं। वो सही बात है। तो कुछ लोग नास्तिक है और बोलते हैं कोई भगवान नहीं है और बहुत तर्क लेते हैं और प्रयास करते हैं प्रमाण देने की कोई भगवान नहीं है। तो कहां से मिलती है वो बुद्धि से जिससे ऐसे नास्तिक लोग बोल सकते हैं कि कोई भगवान नहीं है? भगवान से। नास्तिक लोगों को भी भगवान बुद्धि देते हैं जिससे वे अस्वीकार कर सकते हैं कि भगवान है। तो भगवान की दया विचित्र है। तो भगवान हमको थोड़ी सी स्वतंत्रता देते हैं। बहुत से लोग पूछते हैं कि अगर भगवान हो तो विश्व में दुख होते क्यों? दुख का कारण है भगवद गीता में श्री कृष्ण कहते हैं पुरुष सुख दुखानं भोक्तृत्वै हेतु रुच्यते। हमारे सुख और दुख कैसे आते हैं? हमसे। यदि हम अच्छा काम करेंगे हम अच्छा फल मिलेंगे, यदि हम बुरा काम करेंगे हम बुरा फल मिलेंगे। जैसे साइंस में फॉर एवरी एक्शन देयर इज एन ऑपोजिट एंड इक्वल रिएक्शन, सब साइंस स्टूडेंट जानते हैं। तो हर एक क्रिया के लिए समान और विपरीत प्रक्रिया होती है। तो भगवान हमको स्वतंत्रता थोड़ी सी देते हैं क्योंकि भगवान चाहते हैं हमसे। भगवान क्या चाहते हैं? भगवान हमसे क्या चाहते हैं? भगवान तो विश्व का मालिक है, वे सृष्टि की मूल कर्ता है और सब कुछ जो सृष्टि में है सब कुछ भगवान की संपत्ति है, तो भगवान हमसे क्या चाहते और हम क्या चीज भगवान को दे सकते, क्योंकि सब सब कुछ इनके है। तो भगवान हमसे प्रेम चाहते हैं, लेकिन प्रेम क्या है? वो प्रेम है कि हम अपनी इच्छा से भगवान को हमारा हृदय, हमारा भाव, हमारा जीवन अर्पण करेंगे। तो इसका मतलब हमें चुना चाहिए, हम क्या हमारा हृदय भगवान को अर्पण करेंगे या हम भगवान से अलग रहेंगे। तो प्रेम है आत्मसमर्पण, मानस देहो गेहो जो किचु मोर आपिलुन तुअ पदे नंद किशोर। भक्तिविनोद ठाकुर एक महान वैष्णव आचार्य कहते हैं कि सब कुछ जो मैं सोचता हूं मेरे है, मेरा मन, मानस, मेरा देह, मेरा घर, तो कुछ मेरे नहीं है, सब कुछ नंद किशोर भगवान कृष्ण को अर्पण करता हूं। तो यही प्रेम भाव है, सब कुछ अर्पण करना श्री कृष्ण की सेवा में। और यदि हम वैसे करेंगे, यदि हम हमारा आत्मा, हमारा सब कुछ भगवान को अर्पण करेंगे, तो भगवान स्वयं उनका आत्मा हमको अर्पण करेंगे। मतलब भगवान हमारा संपत्ति जैसे ऐसा होंगे, मेरा कृष्ण, कुछ भक्त ऐसे कहते हैं मेरा कृष्ण। तो कृष्ण तो स्वतंत्र है, किसी के नहीं है, परंतु प्रेम बंधन से हम भगवान को दिल में बंधित कर सकते हैं। तो ये भक्ति का सर्वोच्च स्तर है। इस भौतिक संसार में हम इस संसार चक्र में फंस गए हैं और माया का प्रभाव से हम इंद्रिय तृप्ति के लिए आकर्षित होते हैं, इंद्रिय तृप्ति के लिए हम जीवन व्यतीत करते हैं। परंतु हमें समझना चाहिए कि इंद्रिय सुख तो कुछ भी सुख नहीं है, वास्तव आनंद कृष्ण प्रेमानंद। और इसलिए चैतन्य महाप्रभु इस प्रकार की भक्ति की, चैतन्य महाप्रभु सबको बताए कि जीवन का वास्तव लक्ष्य है प्रेम, कृष्ण प्रेम प्राप्ति। कृष्ण प्रेम, धर्म, अर्थ, काम, मोक्ष, ये चतुर्वर्ग के ऊपर है, बहुत ऊपर के अतीत है। तो कृष्ण प्रेम सबके हृदय में है, परंतु चूंकि हम माया से मोहित होते हैं, इसलिए वो कृष्ण प्रेम सुप्त हो गया है। तो वो कृष्ण प्रेम पुनर्जागृत करने के लिए चैतन्य महाप्रभु हमको एक बहुत सुंदर, सरल और मधुर उपाय दिया है, वो है हरि नाम संकीर्तन। हरे नाम हरे नाम एव केवलम कलो नास्तेव नास्तेव नास्तेव गतिर अन्यथा। इस कलयुग में कोई उपाय नहीं है, नहीं है, नहीं है, हरि नाम हरि नाम हरि नाम के अलावा कोई दूसरा उपाय नहीं है। तो आप सब स्वाभाविक कृष्ण भक्त है, आप सब का एक्चुअली हर एक जीव कृष्ण के भक्त है, परंतु पूर्व जन्मों की सुकृति से कुछ लोग भगवान के नजदीकी है और कुछ लोग बहुत दूर है, तो आपका भाग्य से आप भगवान के नजदीकी है, तो आपके पास यही हमारी विनती है कि आप सब भगवत भक्ति कृष्ण भक्ति अच्छा लगता है, अच्छा लगता है नहीं? आप सब कृष्ण भक्ति अच्छा लगता है या बुरा लगता है? बुरा नहीं लगता, अच्छा लगता है। तो जिससे आपकी एक नियम है, कोई बाहर नहीं जाएंगे, पहले प्रसाद लेना पड़ेगा, प्रसाद लेके जाए। सब जो बाहर जा रहे हैं जरा बैठिए, कार्यक्रम अभी समाप्त नहीं है, और जिनका जाना पड़ेगा जरूर प्रसाद लेके जाए। तो आप सबों की रुचि में रुचि है भगवान की भक्ति में, तो यही हमारी विनती है जिससे आपका परम कल्याण होगा और जिससे आपकी कृष्ण भक्ति हर रोज बढ़ेगी। आप सब हर रोज हरि कृष्ण महामंत्र जप कीजिए, जैसे हम करते हैं। ओ माला बहुत खपरे है, जाप माला है, आप सब जानते हैं ये क्या है। तो हम ऐसे ही जाप करते हैं हर रोज। एक माला में 108 दाना है और हर एक दाना पर हम महामंत्र जाप करते हैं। मंत्र क्या है? हरे कृष्णा कृष्णा कृष्णा हरे हरे, हरे रामा रामा रामा हरे हरे। तो हमारा नियम है कि हम हर एक रोज कम से कम 100 माला जाप करते हैं। तो हमारी विनती है आप सब कम से कम एक माला जाप कीजिए। कितना समय लगेगा? ज्यादा से ज्यादा 8 मिनट 10 मिनट, ज्यादा समय नहीं है। हम थोड़ा जल्दी जाप करते हैं, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे, हरे कृष्ण कृष्ण कृष्ण हरे हरे, हरे राम राम राम हरे हरे। और नाम पर मन लगाना, ध्यान होना चाहिए। तो यही हमारी विनती है। ये बहुत सरल उपाय है, इससे आपका आध्यात्मिक उन्नति कितना होगी। तो यदि आप हिमालय पर्वत जाकर बहुत कठोर तपस्या करेंगे, 1000 साल का तपस्या, वो पुण्य जो आप मिलेंगे वो तपस्या करने से, वो तो कुछ भी नहीं होगा इसकी तुलना में हरे कृष्ण महामंत्र जप करने से। एक बार कृष्ण नाम जप करने से आप ज्यादा फल मिलते है, जो आप क्रौ जन्मों का तपस्या करने से वो फल आप मिलते है। तो ये श्रेष्ठ उपाय है भक्ति योग, क्योंकि इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। हा मेरा भक्त मेरा नाम बोलते, और इस प्रकार भगवान प्रसन्न हो जाते। तो यही हमारी विनती है। इसके बाद दीपदान होगा, ये भी भक्ति भक्ति की अभिव्यक्ति है। तो इस प्रकार हम प्रकट करते हैं कि हे कृष्णा, हे भगवान, हे दामोदर, आप मेरे प्रभु हैं, मैं आपका दास हूं। तो भगवान को दीप दान करने से क्या होते, भगवान का जरूरत नहीं है कि हम भगवान को दीप दान करेंगे, लेकिन वो क्या है? वो प्रेमार्पण है और इससे भगवान प्रसन्न होते हैं। और भगवान को दीपदान करने वो क्या है, उसमें कुछ खास नहीं है, हम एक दिया चलाते हैं और इस प्रकार भगवान को अर्पण करते हैं। बहुत सरल ही है, छोटे बच्चे भी कर सकते हैं, लेकिन उससे क्या होते हैं, भगवान संतुष्ट होते हैं और हम भी संतुष्ट होते हैं। हम सब इस प्रकार भक्ति करने से हम सब महसूस कर सकते हैं, तो कैसे हम हृदय में ही संतुष्ट होते हैं। तो भक्ति, कृष्ण भक्ति है सबके लिए, और भक्ति करने से आप ऐसे आनंद मिलेंगे जो आप नहीं मिलेंगे टीवी देखने से, सिनेमा जाने से, सचिन तेंदुलकर का जय कहने से, किसी पॉलिटिशियन का जय कहने से। कृष्ण भक्ति से है आत्मा सुख। तो ये हमारी विनती है, आप कृष्ण भक्ति कीजिए, दीपदान कीजिए भगवान धामदा के लिए, और हरे कृष्ण महामंत्र हर रोज जप कीजिए, और बाहर एक बुक स्टॉल लगाए हैं, वहां पर कृष्ण भक्ति के बारे में, सत्य ज्ञान तत्व ज्ञान के बारे में आप भगवद गीता, श्रीमद् भागवत इत्यादि दिव्य ग्रंथ मिलेंगे। वो सब शास्त्र भी पढ़ने चाहिए जिससे आप समझ सकते तो भक्ति क्या है और कैसे भक्ति करने हैं। हरे कृष्णा, कृष्ण कृष्णा हरे हरे, हरे राम राम राम राम हरे हरे।